الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير دا علم معناګانی او دا علم مبارکی بیان شروع دي زه تر موږ را رسیدلیو چې علم او عمل دواړو کې فرقونه یو دي زکا علم با دا عمل با باری او عمل با دا علم برانا کیوی اهل کتاب یهودو دا غیب بارکی دارنگی دا عیسایانو بارکی قرآن کریم بیان چې کوي ولقد علمون لمن اشتراه ما له فی الآخرة ما من خلاق بیا وروسته وایي لو کانوا یعلمون لقد علموا دا عین معلومیږي چې دا عالمان پوه لو کانوا یعلمون کاش دې پوی دې نو دینه دا معلوم شو چې عالمان نو ظاهر کې بتا تا تناقض کاری او تناقض نشته دې کنه دې خپل علم باندې د دې عمل نو نو په علم چې عمل نه نو دا کلا علم دې دیو جنا لو کانو یعلمون وی او بیا دی علم کې وګورې دا منځنی حرف ساکن دی او عمل کې منځنی حرف متحرک دی ځکه علم سکون واړی اطمینان واڑی آرام واڑی ناست واڑی او عمل چې دې نو بیا حرکت واڑی علم سکون واڑی اطمینان واڑی ناست واڑی وقار واڑی او عمل کې او بیا حرکت دی دا دعا زار لرون یادک یو دا لکی اللهم انی اسألک صلاح الساعات والبرکت فی الاوقات اللهم انی اسألک صلاح الساعات والبرکت فی الاوقات اے اللہ د وختونو برابر والے در نواڑم او په وختونو کې برکت او خیر در نواڑم ترنګ دا دعا مزار لولې کوي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، اللهم انفعني بما علمتني. اے اللہ چې کوم علم دې راکړ دې په دې فائدہ راکړي، وعلمني ما ينفعني، او هغه علم من نصیب کی چې هغه مالا فائدہ راکړي، وزدني علما، الله زما علم سیوا کی. والحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل حال، واعوذ بك من حال اهل النار. الله تعالى په هر حال باندې ستا شکر دی، د جهنميانو د حال نه پدا وانه. ترمذی شریف ځان تولی کا ما تور دا سیرکا. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ على كل حال واعوذ بك من حال اهل النار. دیو دعا ولیکا. اللهم انی اسألك علما نافعا، اللهم انی اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا. اللهم اني اسالك علما نافعا. الله داس علم در نواړم چې غفایده راکړي، وعملا متقبلا داس عمل چې غستا بدر کې قبول او منزوري، ورزقا حلالا واسعا او رزق در نواړم چې هغه حلال او زما کار به برابري وي. سوچ کړئ دواګانی پنجابس کنجه کورواړي، پنجابس کنجه کورواړي. اللهم اجعل القران ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء غمي وحزني اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. الله قرآن كريم زما د زلس پر لیکا، وشفاء صدري زما د زونو د مرضونو علاج کا، وشفاء لما في الصدور وجلاء غمي وحزني زما د غم او زما د حزن د خفقان رغمالي کا ختمون کې کا. سرو دعا غار شوي ان زما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. اذني كلام. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. الله دا داسې علم نه پنا واړم چې هغه علم فائدہ نه ورکړي. بعمل علمي فضلیات پسې ولګم. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. داسې زړه نه پنا واړم چې هغه کې خشوع نه وي، ستانه یره نه وي. ومن نفس لا تشبع. داسې نفس نه چې هغه مړیږي نه، په دنیا مړیږي نه. ومن دعوت لا يستجاب لها دا سے دعانم پنا وارم چاہا قبلی گنا پنجدیان دعا گاری نمید پینز دعا گاری نمید پینز دعا گاری پینز دعا گاری یا دیوشی ابائی رضا اسمخ کے موضوع بوزو مکانا علم کی عین دے عین دو علونا دے اچتوالے علیین اعلی علیین نو علمم سبب دو اچتوالی دے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اے بتوائے مصر یو مرنے حفظ کی دے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات ایماندار لهم درجی اللہ اچتائی بیادا اہل علم فکسان لکڑا چدی کی ایمان اندے خو علم اندے ندین اللہ دیوئی درجی اچتائی سورتی مجادلہ پوری کے بیادا اللہ آیات گوئی او تاب یہود کی ہونی کتاب دشائشی سالسہ کتاب سوائی اصول شائشی پائی کی پدی خطبہ کی ورفعت درجت العالمین بمعانی کتابی اٹکی پدی میں دی دغدائی بانی دا دیوبن یو عالم دا شرح اجمل الحواشی نہم صفحہ کی لکی دادان سر یاد کا نہم صفحہ کی جو شخص قرآن کے معانی نہ سمجھتا ہو جو شخص قرآن کے معانی نہ سمجھتا ہو اس کو شریعت کی نظر میں عالم نہیں کہا جاتا ہے عبارت پیدا مان جو شخص قرآن کے معانی کو معانی نہ سمجھتا ہو اس کو شریعت کی نظر میں عالم نہیں کہا جاتا ہے اور قرآن و حدیث میں ایسے علماء کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے اور قرآن و حدیث میں ایسے علماء کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے کم تن چ قرآن کریم مانا گانو بانے پوئے گی شریعت کی دت عالم نے ملے گی اور قرآن و حدیث کے ددا سے علماء و فضیلت نظر آ رہے اور معانی قرآن سمجھنے والے علماء حدیث و فقہ ضرور سمجھتے ہیں جب قرآن کریم پوئے گی دے با حدیث و پوئے گی دے فقہ بانے پوئے گی زکا فقہ کرام پرانستر کڑی دی تفصیل کڑی دی تو قرآن و سنت جاننے مسئلے نہیں جڑی گئی اس لیے کہ حدیث تو خود شارح قرآن اور تفسیر قرآن ہے زکا حدیث بخبل دا قرآن کریم شارح تھے اور دا قرآن کریم پرانستر دی تفسیر دی وضاحت تھے نوعین دعلونا اچتوانے دی اور بالکل تا توفت ہو لگی علم سبب دو اچتوانی دیکھن عبدالحکیم سیالکوٹی سے رحمہ اللہ دخیالی محشی دی بادشاہ بکال کی دی رسولی سر طلو او اغسون بے خیراتی ورکوانی یو ځل ورته بادشاہ وی ملیسی خزانه خو می دربارې خالی کړه داسه او بادشاہان خدا را توه استا نسب څه دي ته کوم خاندان دي دور اوچتي هغه توي دا تپوس رلم کوي نه وزدا هغه خاندان مې چې مين په قبر کې او په دنیا کې جولاو جولاګان بابا یې نو پته کړه یې جوړول ویني مخکته وو دا تاورونه به وځرا اوستلو ساده یې به جوړول تاورونه به جوړول اخوادي خواګول کپڑا به جوړول نیم به په کې یو بو نیم بچی دل بارا ویخا او جدواله دومره چې سونی سره تر لګیږي تکبر بنکه غرور بنکه مال العلوم وللتراب وانما مال العلوم وللتراب وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم چرته خاوري چرته علمنا کوشش پرېدای چې تا د پتاولګي چې زګور نه پويګم ها عجزيبه عجزيبه مال العلوم وللمال التراب وللعلوم وانما چرته علمنا چرته هوا بلکی انما يسعى دي کوشش کي لي عالم انه لا يعلم جدي تور سي جز ور نه پيغما الله تعالی محتاج ما اتا سو غري کڅوخ خپل خاندان عزتمن ښکارا کول غواړي نور دا غواړي ځین کې کې نه وي دا اونچ نیچ نشته دي عرب عجم ليس لعربي فضل على عجمي ولا لعجمي على عربي دا خاندان نه جدي دا صرف د پیژنګلو د پاره دي الله تعالی سورۃ الحجرات کې وایي وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا تاسو لمنګا خاندانونه غټور ګرځولې دي او واړه خاندانونه چې تاسو یو بل په دیوانه پیژنې دا صرف پر تعارف د پاره دي نور ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله تعالی تا ورسوک دي پرهیزګار چې چا کې پرهیزګاری وي د ګناون نزان بچکولي دا الله تعالی یې رہی نو ورواله په دغه باندې و دا خلقو پر نظر کی دا یو خبر دا اوچت خاندان دے دا کس خاندان دے اگر چه علمو کی کنا نو ملیف سی بوتاوی دا عالم سی بوتاوی بیا دا خاندان اولا سکنے آ دی معلومی کی دا چی دا عزت مند دے کنا دارنگی تا سو گو رہی حج زلرشی حاجی سیب وطا ہوئی ہم علیہ سیب کا حج زلرشی کا ناغت سکا حاجی سیب نہ ہوئی اس کا غصر دا سفت لگے دل عالم علیہ سیب چید دین ابر ابر سفت نیشتے خان دتا دا عالم سفت لگے دل دا بیلا خبر دا چید عربی و مطل العالم کالکعبہ ان ذکل کوا العالم کالکعبہ عالم دی پشان د کعبی دی العالم کالکعبہ عالم پشان د کعبی دی یاتیها البعداء ويزهد فيها القرباء یاتیها البعداء ويزهد فيها القرباء دلرن خلق و تناروانی عالم دا او دخپل نزدی چه کمی کانا لآغت نلنی د کعبی پخوا کی خلق کارونا کئی مزدوری کئی پیسے گٹی خموز دوتن دی دیر دا سی بد قسمت اشتا دی او دلرن خلق دنیا پیسے لگئی او ایزان چیدن اغا کعبی ترسوما حجو کما عمرو کما او طوافنو کما ندید نیل معلومی کی دا علم وروالی او دینم معلومی کی امام رضی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی یو عالمی جتو تا جاہل ہوئے ناکہ خبکی وکا جاہل سکتا دے عالم ہوئی سخ پا جامو کی نرہ دی خوشحال خوشحال دی دین دا معلومی کی جدا ورہ دے کر کدا ورہ نوی ندے وکا خوشحال دے لی ندا ورہ دے عین علو اجتوانی الله غلام ده غلام عبد الرحمن بن ابزا او په مدینه باندې خلیفہ ګرځول شوی دی ورنا ګرځول شوی دی عمر سیب تبوسو کو تجران دی ای تاسو بشر کړه دی فلانه دی غلام او د قریشو پوجو ته خلکو یی چې په قران کریم خو پیږي قران کریم عالم دی د قرآن کریم علم دور اوجت کرده ده چاو پا قرآشو بانی سرداری کئی مشری کئی دا سبب ده عزت ده او ای بخاری شریف کی حدیث ده جنگ احد کی صحابه کرام دیر شیدان شیو او یادانا زخمیانم دیو نو قبرونه کله سترګرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم دو کسان چې دنه دا په قبر کې خخاون یو قبر کې هو تاسو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایوهما اکثر اخذن للقرآن دی دوارو کی قرآن کریم زیاد چاہتے یادو ایوهما اکثر اخذن للقرآن فَإِذَا اُشِیرَ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا چی رسول علیہ السلام تب اشارہ و کرش بچی دی دوارو کی دیو تا قرآن زیاد یادو قَدَّمَهُ فِي اللَّحَدُ ندا دو بای چی پیو قبر کی خاخول لپا لحد کی بای غیم اخی کو معلومی کی دا چی علم او بیا علم دا قرآن دا سبب دا چا دے دا اوچت والی دے دیکی بلو تاو بینا لام دا لطف نہ دے لام دا لطافت نہ دے لطیف نہ دے علم سارا لطف تے علم کے لطف تے مزدہ خوان دے لذت تے مزدہ پکی او علم باری سڑے باری کہتا رسی دیو جنا علماء تا چی خبرین وغیو شانی عوام تا چی خبرین وغیو شانی کلم الناس علا قدر عقولیم کلم الناس علا قدر عقولیم خبر جکے خلق و سران داغی دا اکنو پاندہ زبانے بکائی کلی من ناس علا قدر عقولی بخاری شریف او مسلم شریف کی صفہ بارہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دی اگر ابن مسعود صرف چل امام بحریف رحم اللہ دفق مدار راوی دی منگ چی دغا موالی اختلافیوں کی رفع لیدے لکو آمین پرو با روایو اگر روایات دیم مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درکو اغه ابن مسعود صاحب چې رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه ناس کې د برابرونه کی دیو داونه بعد د سلیه درو بعد د چوری راړي سپګدس ته نارای نارای پاندای صحابه خان دل طلبا او غب لګی پر دې سکې بل غبول لګی رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسو خان دی او د ور په دېونه کی او یې وړي راوړي رسول الله صلی الله علیه و آله رجل عبد الله بن مسعود لرجل عبد الله بن مسعود اثقل في الميزان يوم القيامه من جبل احد او كما قال دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا نرای نرای پڑھلای دا بند قیامت پر زبانی پتلہ دی میزان کے تو احد زیادت درنی وی سوچ وی عمل کون کی بتلی لکی کی داغی دلیل دارے اولی بدرون نئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی تاسو قرآن کریم چیز دکوئی سرور و طلب نیز دکوئی نیو پک ابن مسعود دے ابن مسعود دے رضی اللہ اول پک دا ذکر گئی قرآن یاد وی تعلم القرآن من اربعا سرور و طلب قرآن یاد وی نیو پک ابن مسعود دے جبلان وصول دو قرآن کریم لوی عالم نے انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا اللہ تعالی نبی رسلام توی تعلم قول ثقیل درکڑے دی درن وینا درکڑے دا نو درن وینا قرآن کریم دے و دو قرآن کریم دے مصول سے لوی عالم نے نو چه قول ثقیل دلوی وینا عالم دے نو دا غخبید قیامت پر ازبانی دا کو او حد دمی دغرنم زیادی درنی دی لگیده کنا خبر بیشوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نو باریکی ده کنا نو باریکی چی ده نو علم والا سر و باریکی سر خبری کنا اگا عبداللہ بن مسعود سے بوئی ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعض فتنه اوس دې رسول سي په لاره باندې رسول سي هغه سره دې شل کال د رسول استه خادم دی ها سو کال ابصا بالغته لوټاو د سوار دني ګرځول کیو استاد سره خدمت دا جوړي کې کار کوي په خدمت الله به نبی اوس علي سلام جلال اور پس اني ان الله الله تعالی نشو اني ان الله شل کال خادم در رسول اسلام باندې شي ادا سي وتر اته رسول اسلام قالا يا صحابه مونږ دې دای چې کور سړې دي کور سړې دي اغه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ما انت بمحدث القوم الحديثا تب یو قوم ته یو خبر نه کله تب ظهور قولهم چې دا غي یقلو دا وتر رسول خبر دقیقه ده او چتا ده مگر دا به دغه لپاره فتنه وګرځي مصیبت وګرځي اوس اسمه زی په کوم مسالې کې ته غاړي وړي وای استوال عرش په دې کې تاسو کار دي چې سوا ودا وای امنت بالله کما هو باسمه و صفاته نو خبره به اجمال کړي امام بخاری رحم الله تاسو داخله بخاری کوې دي اسی نوم د بخاری غني اغوی باب من خص قوما دون قوم بعلم ذن علم با یو قوم سوائس خلق و توزن و طبعن نوائس اگر دا ذنی بی پیئی گیا ذنی بی نکوئی گیا شاگی تا اتوائن و زیتا میں اور اسائی کبو خاری کی دانی گیا دا گزدہ میدان چیرہ تصبح و خیمہ بیشو کرنے نو علم عین علو دی او لام لطف دی لطف کیوم دی بالکل آو امام ویسف رحمت اللہ علی ندیوی بھی لو علم ابناء الملوکی لقاتلونا بالسیوفی اصو امار رسال دیگا نور گوری خان سان سواب راو علیکم اسم آشان لو علم ابناء الملوکی کد باچاہان و زامن و تپتہو لگی دلا چپا دے علم کی سمر لطف و سمر مزدہ لقاتلونا بالسیوفی دی به موسره په تور باندې وځي دایره روانه دي لو علم ابناء الملوك لقاتلونا بالسيوف لنزل تجو امام محمد رحمه الله تعالی علی دا دیو ابو حنیفه شاګردان دي امام ابو حنیفه ناشنا خبر او شیخین شیخین چې په صحابو کې ذکر شي نو مراد ته او بکر او عمر رضی الله تعالی عقائدو کې ذکر شي ابو الحسن اشعری او ابو منصور ماتوریدی او دوکا کې راځي شي کله ورته دوکا کې کنه وی دی چې موږ عقائدو کې تقلید نه کوتا چې ابو الحسن اشعری دا وي کله ابو منصور ماتوریدی وي سړی او عقیده دې کیفیت دا کې دي ایسا بھی ہوئی عقیدہ کی نشتے عقیدہ کی خوبص قرآن دے اور حدیث متواتر دے کیفیات دا عقیدی دی نبی آغی کی ابو الحسن اشعری کو کیوں کیفیات بیان کر دی ہو ابو منصور ماتوریدی بیان کر دی ایتا عقیدہ و کیفیات دا عقیدی کی فرق نشکو ہے نو آگا چانا دان پیا کچھ اگا پیا دے جتا بھی پیئے گی عقائدو کی شیخین دغا دی او پا محدیسینو کی شیخین چراشی امام بخاری امام مسلم او فقہاو کی جو شیخین راشی امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف او زمونگا استاذ اپوا کی جو شیخین یاد چیلو شیخ در پیندر شیخ در پیندر ناشنا حسن اتفاق دی کتڑی ریمن دیو ایلو لکا این سعادت بزوری بازونی استان نبخش خدای بخشن در دیر لیگه شیخین و مکرمین و اغیط نزی شیخین بس جور زین دغیط نزی لکا این سعادت بزوری بازونی استان نبخش خدای بخشن دا داد مٹو پتاکت نبی داد اللہ تعالی ورکن دا اند اللہ تعالی دین دی سوکت اسے دپاتی ہی آن او بیا عجیب خبر دوی ایمه سلاسه داوی او احناب داوی ولی دا احناب با ایمه سلاسه نیم امام بو حنیفه و امام بو یوسف و امام بو احمد محمد تاسی دوکار کی خلق بولا ایمه سلاسه داوی او احناب داوی بکردر اتاو چی ایمه سلاسه دا قراءت درسی دو قائل دی چی قراءت ثواب رسی صرف امام شعبی سے بلے دا قائل الافقان لکھی دی بکردر اتاو چی دسر چی ایمه سلاسه داوی او صرف شوابی ادا غوین دل دولی نمانی دقیرات رسی دلولی نمانی او گین راشی جا والا در الف قان اگورا پی صواب القراعات کی انشاءاللہ لے بزار دیتا طرح تب استالا مضمون روانونا اخکل انداز سارا امام محمد رحمت اللہ علیہ قول وائم اوی لذات الافکار الذ من لذات الافکار لذات الافکار الذ من لذات الافکار دی مسئلہ کی چې دا فکر ورواچے کانا دا سی په مسئلہ کې چې سوچ شروع کی وې د دې چې کوم لطف اف مزدا دا د باقی روپی ولږي د کوچ واده کې داغه د نظر وی زیات دا نو تا نه دی سره نه دی لذات الافکار الذ من لذات الافکار تکي بفریدا غلطی کا عین تکی می لغنی ہوئی نو لام می ہوئی لام می ہوئی نو میم تر رسید میم دا عین میم نو میم چی دیکھا نا داد ملک نا دیکھا نا بادشاہی دا علم کو بادشاہی دا واقعی چی بادشاہی دا ملک تے ملک تے ملک تے او ملک تے ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ واسطی بانی استادانو کی راجی یو ځل روان دی بیان تا رقه یو خار دی رقه یو خار دی بادشاہ راغلی هارون رشید او اوده دی آرام کوي لکه زمونږ استاد خلک ګرمه کې سواد تروانی مری تروانی کالام تروانی کومراد تروانی دا سیدام یخ زیو بادشاہ او دے زبیدہ دا بادشاہ خدا بار غر غور دے شور دیار دے دا ورخکارا شو چا چل لے خلق منڈی ہوئی وی ابن مبارک سے بیان لارا روان دے دارالا بادشاہ پاسو خاون پاسو تم زانتا بادشاہ وائن داوئی الملک حاضا لا ملک حارون الملک حاضا لا ملک حارون الذي لا يجتمع الیه الناس الا بشروط و اعوان الملک حاضا بادشاہ خدا دی لا ملک حارون حارون بادشاہ نے دی زنتا بادشاہ ہوئی ستا بادشاہی پو سٹو نو باری دا او دتا بادشاہی چیدنا پس باری دا پس لو باری دا دک دیمین ازلو راکا چزلو درکن تک اثر آرک دیدو بس درکن حارون رشید تاو اتا تا خلق راجع مکی خوبو پولیس بانی نوکرانو بانی اردلیانو باندې مزدورانو باندې اور اشرف بادشاہ خدا دی ابن مبارک ته چې بے اختیار خلق باندې و بادشاہ را پاسې دو اور ابن مبارک سے ته درخواست وکړو ویدا بیان لکشاړه جوړه اباده کې مکوا کوټی کچه دی الکانو مشمانو زنانا کوټو ته خطر دی کوټی برا ور دی علم بادشاہی دا خواب علم سشی دا بادشاہی دا عین لام او مین او ما تاتا وقتی شہد اللہ و انہو لا الہ الا ہوا الملائکت و قول العلم قائم بالقسط یو دا قرطبی نکتب رتوے لیوا دویس آشی سے نکتب کم مورا دا عالمانو تذکرہ دا ملائکو سرشوا ملائک دا گناہ نا پاک دی یو انبیاء علیہ السلام دا گناہ نا پاک دی یو ملائک پاک دی و انبیاء علیہ السلام وردی زکا طاقت دا گناہ پا کیوئی و بیام گناہ نا کی گناہ دینا نکی لکمہ و تعروف ریچ پرادو خلطو تنو گوری نو پا دی کیا جا دوس کرون سڑی ریچ پرادو خلطو تنو گورم تپس گوری تپسو غوري نو ملائکه نه انبيياء عليهم السلام غوړ دي خو معصوم دواله دي اوس د عالمانو تذکرات د ملائکه سره وشو د عالمانو تذکرات چا سره وشو ملائکه سره ملائک معصوم دي د ګنا نه پاک دي عالمان د ګنا نه پاک نه دي خو اشاره دی تا چې لکه ملائک چې معاف دي رستان وبم زو اد غنان صاف دي رستان وبم زو غنان صاف کوما اوبای رستان وبم غنان صاف کوما صفا کوما او معفوم بدی اوبای او په سفر کې فرض حاف او سنت معاف او نفل صاف سفر کې چین او فرض حاف کنه دین دي کنه سلو رکعت کې موږ بنیم نه او سنت هغه معاف دي کنه کینو بس معاف دي رتا وکور کړي کې بس سنت کې دلې چې فرض کې بس سید او روان کور کې ته دور مړلې شو چې کور کې لاوګي الله ماشاءالله نو فرض عاف او سنت معاف او نفل صاف او ابي بالکل صاف دي او د مسلم شریف حدیث دی من صابر على 12 رکعتا من الله له بيت في الجنه دولس رکعات سنت دي دیوالې د څوک او امشوالې کې الله تعالی ول په جنت کې خصوصي کور جوړ شي اگر بس سره پرس کوي بس سره روپی دي نو عرب رجی راځي به د کډیر جات دا چنګې تغړې دی به سنت روپی دي ای باندې الله په حال باندې رحم وکړي آیاشه کې بس سره پرس کوي د نور رب ورګي دي سنت تړو سره اهتمام نه ورګي خبر اور اسی دی نو ملائک سرد عالمانو ذکر پیسہ شس رحمت اللہ علیہ فرمائل ویدا بشارت تے وزیر دے عالمانو تے چل اللہ تعالی ویز بتاسو معاف کو اللہ دی منگا معاف کی یہ روایت کی دام راجی کلام پشتے عالمانو تبا اللہ وی ایوہ العلماء لم ازع فيكم علما لاعذبكم اي عالمون تاسو کې ما علم دي په نو کې خدای شي تاسو رسول الله باندې امام محمد رحم الله چا خوب کې ولیدو وي الله رسول سوکو وي ما ته وي چې لم ازع فيك علما لاعذبك تاکي ما علم دي په نو کې خدای شي تاسو رسول الله باندې ما معاف کړی الله دې موت او سم معاف کړي دا دې یاد شو خبره آیاتونه نورم ځان له لیکا دایله مبارکي خدای یو عبارت کو لیکا دا یو قول دی زان لیولی کا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ قول دی پاسر کتاب دی البیان المفید فی متفق علی علماء مکہ و نجد من عقائد التوحید البیان المفید فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد فإذا ناك بيان شد مكي ونجد علماء في اتفاق کرده عقائد التوحيد تين بي صفحة كي لكي او اعلام المواقعين ذيم جل 182 صفحة ذيم جل 182 صفحة لولا العلم كان الناس كالبهائم كعلم نوي فدخلق مثال د واغان او ګړو بيزو د زناور لولا العلم كان الناس كالبهائم مطلب د زناور نه فرق نه په علم سره ځکه علم په عقل سره کی عقل الله تعالی اور کړو انسان اور کړو نو د بهایمو د زناورو د انسان فرق په دی عقل او په علم سره دی. او دا وسرهم قولیات سات الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب. د خلق علم د ضرورت دا د خوراک او سکاک نه زیات دی. خوراک او سکاک نه ست ضرورت زیات دی، علم د ضرورت زیات دی. لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة. زکا خوراک ته پر ورځ پکې دو ځله درې ځله ضرورت راځي. خوراک کا ته ول علم يحتاج إليه في كل وقت. او علم ته هر وخت ضرورت دي. لأن العلم بمنزلة الروح. زکا دا علم په منزله د روح باندې دي. او زمونږ استاد بدن د روح ته ضرورت کړی دي. ار وخت کدا روح ته روح بیا مړکی اذر خرابې علم تم ار وخت ضرورت دی. بل قد سماه الله تعالی فی کتاب روح. الله تعالی علم ته روح ویل لیکن قران کریم علم دی ایت الله روح او کدا لیک وحینا لکم روح من امرنا عبارت دی اچو بیو مے لولا العلم کان الناس کالبهائم. الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب لان الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم مرتين او ثلاثه والعلم يحتاج اليه في كل وقت لان العلم بمنزله الروح. بل قد سماه الله تعالى في كتابه روحا. عبارت دا لوري کو دا دې خپل عبارت دي اړیر مزیدار دي. تا ته آیاتونه واما د دې متعلق نور آیاتونه واما. امام رازی رحمه الله دا بو علم آدم الاسماء باندې راوړي. يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. حكمت فګړو مارو سر راځي په معنا د فهم او د علم سره دلته ورکی الله تعالی علم د قران کریم او د قران کریم. ولقد اعطينا لقمان الحكمه. دارنګي واعطينا الحب الصبيا. الله تعالی او يحيى عليه السلام له موږ په هدا دین په مشروعالي کې ورکړي و. قرآن کریم کی حکمت سلور مانو سر راضی مواعظ دو قرآن کریم. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ مواعظ دو قرآن کریم. سورة بقرہ کی دارنگی سورة آل عمران کی مرازی نساء کی مرازی او حکمت په معنا د فهم کوئی اوس پر توبې. حکمت په معنا د نبوت. فقط آتینا علی ابراهیم الكتاب والحکمه. دارنګه حکمت په معنا د قران کریم ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. قران کریم سره دعوت ورکوا. ومن یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. او زبردست رکتہ ذکر گئی امام رازی رحم اللہ یو سل یو کم اتیا صفحہ کی جز ریم دے جلد اول دے تفسیر کبھی ایو جمیع و هذی رجوع عند التحقیق ترجو الى العلم. قرآن کریم کی پماند مواعظ امراضی پماند فهم او علم امراضی پماند نبوت امراضی پماند قرآن کریم امراضی دا ټول علم دی. ثم تفكر ان الله تعالى ما اعطى من العلم الا القليل بیا سوچ کوا علم الله ورکړل لګ دی او ما اوتیت من علم الا قليلا او دنیا ته الله قليل وی دي قل متاع الدنيا قليل فما سمناه قليلا لا يمكننا ان ندرك كميته الله چې کوم تلګ وی دي دنیا ته تر اوسه چې دنیا سر معلوم کړی چې دنیا دومره ده فما ظنك بما سمناه كثيرا نو علم د قران کریم ته الله کثیر ویل کړه فقط اوتی خیرا کثیرا چې دنیا ته لږ وای کنه او دامی چې اثر معلوم نه کړو چې علم د قران ته ډیر وای نو دا وسور دی او یو ځای کې ذکر کوي وي لکنهم ترکل قد انصر ترکل کثیرا واختار القلیل دا خلق د قلیل پسې شوه د دنیا پسې هي دنیا اقل من القلیل وعاشق واظل من الذلیل تصم بسحرها قوما وتعمي فهم متحيرون بلا دليل ودليل هي دنیا اقل من القلیل دا دنیا په لګو کې لگا دا وعاشق واظل من الذلیل د دې عاشق د دنیا ذلیل دی هي الدنيا اقل من القليل وعاشق واظل من الذليل تصم بسحرها قوما وتعمي فهم متحيرون بلا دليل جادي سواد سړې روم کوم کی خاط دیا حب الدنيا راس كل خطيه دي سړې روم کوم کی نو بس دلیل وسر نشته دنیا پس اور پس دي اهل دنیا کافران مطلقاً روز و شب در زقزق و در بق بقاً شپا و رز بز دغا هو هو دیگی دنیا حاصل نشد دنیا حاصل نشد رضا شپا دغا حلال حرام نگوری اور آجم کئی سود و رشوت و ڈاکا و غلا غلطی و پردیشی سارون داد ناکار سڑی صفت تی حدیث پاکی رضی ان من اشر الناس فمخلوق کې ټولو کې ناکار من خرب اخرت او دنیا کې هغه سو دي چې خپل اخرت د بل دنیا د لپاره تباہ کړي مذهبي به ځامن او نسيو کړ وسی کوي او میراثه نه ور کړی د نور خو ریسا د ترو په کوې ساته نه ور کړی حرام ولا تا راځم دي او مذهبي بیا کوي هي دنیا اقل من القليل وعاشق واذل من الذليل تسمو بسحرها تصمو بسحرها قوما وتعمو فهم متحيرون بلا دليل فهم متحيرون بلا دليل يؤتي الحكمة من يشاء بلا آيات محمد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وایا آیا برابر دی آکسان چې کویږي او آکسان چې نه کویږي انما يتذكر اولو الالباب خياران ته پته لګي چې دا برابر نه دي قل اهل الذين يعلمون والذين لا مسلم وارز شاهين شف اسمان د علم مسلم وارز شاهين شف اسمان د علم شرنا تر غرب پور عام رت فیضان دا علم مسلم والوز شاہین شف اسمان دا علم شرنا تر غرب پور عام رت فیضان دا علم فپا قرآن کی دا اللہ دا پیغام قلولا چه برابر ندی امیان او عالمان دا علم تخلی دی ها مسلم والو زه مسلمان والو زه شاهین ش په اسمان د علم د علم په اسمان باندې شاهین ش لګه څنګه چی علم اسمان اوچت نو علم اوچت نو علم اسمان اوچت نو باس په بر رواني نو تباش شو د علم په سر والو زه او شاب زار کو رسا والے کده باز غوني باز چ څنګه په بر روان دی او د بازو د بانګي مناظره خو بریا دی کړه الله مې اخبار ذکر کړی نه چرګو ته ورځ وي ګور ته چې دنه سړی را دی ولیو او دې ساتیو سترګې د لپټی کیو بیا داسي او داسي او کته چې الوزن زوم الوزماو پړ پړ پړ پړ منډه کړو دیوال ته ټو اخر وتا غره تاو یا استاد او الوتل دی خو تر قبضه پوری تر دیوال او تخبر رزق پسگی گوره خوراک پا دیران که پو غشایانو کی نگیا پو غلو کی جدن آدان بخو کوای پانجی وای او منگا دا رزق پتلب کی دا اخبرنا مخو کا چده دا دا اسمان سر لگو دا اسمان دا سپور سر لگو سر لگو تو مرغ سرائی تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی تو مرغ سرائی تو خوچ دن در دران مرغی خورش از خاک بجوئی تو خوراک چی دن اغا پو خو رکیو پو خوشیانو کی بوری مادر صد دی دانا با انجم زدم من قار اوزمون کی دی دا دانی پا طلب کی دا اخبر بخوکا دا دا اسمان دستورو سر جنگو برا برا جدن اوزو تو مرغی سرائی خورش از خاک بجوئی ما در صدد دانا با انجم زدم من قارو د دنیا علم نجدی دا غری د دنیا د پار دی دا او چې اوخره خو بس ډیران دي ټټای دي او دا کم چې د قران او سنت علم دی دا د اسمان والا خبرې دی جنت ته وزرا سي ببره بزي نو مسلم والو ز شاهین شپ اسمان د علم شرن تر غرب پورې عام کړه د پیزان د علم پپا قران کې د الله د پیغام کول والا چې برابر ندي اميان او عالمان د علم عالمان او اميان برابر ندي دین دا مرمي قل حدیث تل الذين يعلمون والذين لا يعلمون او زه په ځای ان شاء الله دا تاسو راشي قول حدیث ته ویل خبيث او طيب فلي تو پاک برابر دي حلال او حلال او حرام دارنګي قول حدیث ته الاب او الوسير دارنګي ام هل تستوي ظلمات او نور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان شاء الله سوره فاتر کی بیا تفصیل ته وګورو سوایا تشول لاؤس پلینٹ جمعہ وارن رو اسو مخی بڑیر بھی دی یوک دل حکمت آن او قل حدیث تاوی اللذین یعلمون و اللذین لیعلمون درے مولی کا اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی الامر منکم اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی الامر مراد اولو الامر نا عالمان دی فقہا دی باچاہان تی مراد نیدی باچاہان من عالمان رتا بھی دیلنگی تدین مراد فقهاء کرام دي نو کتاب الله بم منی او سنت بم منی او فقهاء چې کوم اجتهادات کړی دي هغه در باندې لازم دي تقلید بګه غیر مجتهد بده مجتهد تقلید کوي نو هر مسلمان کې دو اصول کتاب الله او سنت رسول نور دا اول امر رجب کرا غلې دا ټکی سره نه مده قرآن سره دا کېږي سلور اصول دی کتاب اللہ سنت او اجماع او قیاس صحیح قیاس صحیح دار سورت سورت نساء آیت نمبر دی یوکم مشپیتو اولو الامر اولو الفقه والخير جابر سے ہوئی الفقهاء والعلماء مجاہد سے ہوئی اخلاق العلماء نے کتاب شپاڑا سبا سبا کی دیگری او ومن لیس من آل الاجتحاد من الزحاد والعباد فهو في حق العوام ومن لیس من آل الاجتحاد چی مجتہد نلسو من الزحاد والعباد کم زاہدان عابدان چې مجتهدین دي په وفي حکم العوام دي په حکم د عوامو کې دی لا يعتد بقوله دا قول له اعتبار نه دیو تقلید کوي د مجتهد تقلید بګي الا يكون موافقا للاصول والكتب المعتبره مجالس الابرار صفحه 151 151 او ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم الى اولي الامر امام قرطبي بن زمجل 200 اتاويا کی 200 اتاويا کی هو يدل على الاجتهاد اذا اولي الامر نہ معلومی چې اجتهاد شته دی اذا عدم النص والاجماع چې قران او سنت اجماع نشته نو مجتهد اجتهاد کوي نو غیر مجتهد بای بسوانی اطیع الله او اطیع الرسول وقل الامر کی اطیعوا اي ما کی معنا تفکر زکا چې دا اول الامر خبره به اغلی او داوم اتعد الله او د الله رسول دی تی توکل اطیع الله او اطیع الرسول لو اطیع ول الامر اطیع رسول نبی اول الامر به د کتاب الله او د سنت خبر راو باسي او دا تابعداري د الله او د الله رسول تابعداري دا صلی الله علیه وسلم دا سبلان دا جميع ما تقول الائمه شرح للسنه والسنه شرح القران ائمه دا احاديث شرح کوي احاديث د قران کریم شرح نو ائمه کرام هغه د قران کریم شرح کوي دا یو وضاحت کوي بہرحال اطیع الله واطیع الرسول اول الامر منه دارنگی یرفع اللہ والذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقتی میں تاسی عام دا کے ویلو مستقل مگردو کم من شینی اس کا رتبان ولا اس کا رتبان اس کا درش او درجات اللہ نے سلور خلق دو پارے بھی سلور اس خلق دو پارے مومنان دو پار بدریان انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم درستو لهم درجات عند ربهم سورة انفال اولی آیت مجاہدین دے پارا ہم فضل اللہ المجاہدین القائدین درجہ دارنگی درجات امیر و مغفرت و رحمہ امنا جی کہنا اور بسی بتا کہ سورتی نساء درجات امیر و مغفرت و رحمہ نیکانو دا پارا امی اقی مؤمن قد عمل الصالحات فاولائک هم لهم الدرجات العلا سورة طه ودا عالمان دا پارا درجات والذین اوتوا العلم درجات اس متوجہ شئ بدریان پا آمو مؤمنانو ورنی مجاہدین چی دیر دا بیا پا قائدینو بارے ورنی او صالحین چی دینا غم ورنی پا دیٹولو بیا والما پا دیٹولو ورنی امام راضی بھی فواجبا ان یقود العلماء افضل الناس عبارت میں فواجبا ان یقود العلماء افضل الناس دا معلومش ثابت سلچ عالمان پٹولو خلقو کی غرلی دا علم دا وجہ نگا دارنگی انما یخش اللہ من عباد العلماء انما یخص اللہ من عباد العلماء دا عالمان صفتنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی پین ذکر دی یو ایمان والراسخون فی العلم یقولون آمننا به تکی نکاح شاہ بھئی یو ایمان شیعو ویم توحید او شہادت شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ و اولو العلم اولو العلم شہدہ یو صفت دے اس شو ایمان والراسخون في العلم يقولون آمنا به او بل شهادت دریم صفت د مؤمنان بقا د ادولم بقا يخرون للاذقان يبكون ويزيدون خشوعا نو سرورم خشوع خشوع شو کنه خشوع او سرم داره کنه او بینزم خشیت انما يخشى الله من عباد العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء وتوجيه فدیو ایت کی علم فضیلت چه کنا دی آیت کریمه کې اوره ډېر خپل درګي سره 186 صفحه ته ولاړم امام راضي ذکر کوي عالمان مبارکی اهل الخشیت شو چې عالمان هغه دي چې د الله نه ویریږي او د خشیت څوک چې د الله نه ویریږي هغه جنت ته لاړ کېږي ورته خشیه رب نو عالمانو له جنت شو عالمان مسه شي جنت شو ولی امیان به جنت ترځي دلته د عالمانو نه مراد اغه دي چې الله پیژې دي کړه الله خو امیر پیژې دا کوم عالم دي کړه په دې معنا سره یو عالم بالله دی او بل عالم به امر الله دی عالم بالله الله تعالی چې پیژې دي د مدرسې او د جمعه په تعلیم باندې الله پیژې دي کی رسول الله پیژې دي کی د اخرت فکر پیدا کی او د مخلوق د خدای د خدمت جذبه پیدا کی ذالک لمن خشی ربا ذالک لمن خشی ربا الله الله دارنگی ولمن خاف مقام ربی جنتا ولمن خاف مقام ربی جنتا دارنگی حدیث قدسی دی الله تعالی و عزتی و جلالی لا اجمع علا عبدی خوفین زما دی پخپل ذات بانی قسمی ز پخپل بند دویاری نجمع کون ولا اجمع لو امنین دو امان ولم نجمع کون پیشتی کنب دی بانی فائدہ امننی فی الدنیا اخفتو یوم القیامت چپو دنیا کی امن غواری یا آخرت کی بیاری و اذا خافنی فی الدنیا و جب دنیا کی رہ ریگی نو امنتو یوم القیامت قیامت ارضو لامن رکو نو دنیا کی سوکی ریگی انما یخشن اللہ من عباد الرحمن نو باخرت کی امن دیں او جنت دید امن دیں اس پاک شودا چې عالم بالله دې دې بد الله دې ریږي چې الله پیږي دې بد الله دې سکیږي ریږي یره قیمتي خبره ده دا خبره یاد وساتئ چې دې وشي او تپته دې دا ریږي نه عالم بشي چې نه کنه دا دې شي کېږي دا دې ریږي اگر ته چې بلار رواني اته د پته جدي لار کې مار دی سړي دې کني وته رواني ډاډه پر رواني چې الله باندې عالم دې الله ویلي کړه اوس وی وی او صرف علم بالذات چې دین دا کافی دی یاري د پرنه ده یو بل خبر اوره علم بالذات کافی دی یاري د پرنه ده دری خبره ولا نور ضروري دي ذات بارے علمی خدا قدرت بارے علمی سبارے علمی قدرت بارے دعوستو کتا بادشاہان ہم بارے چوکبت کئی نمو خود مالو بھی دم زوال خود من قدرت بارے داغی چنین ما بارے قادر دی یری گرانو بلکہ منگت یری ہو بادشاہان جی کم بارے دی کہنا منگے رعیت و زوال نمو خود مالو بھی جلاغ پاکستانی اندی ورکی باس ہے که بیزدی پیدا گیا کار سی پیدا گیا زواد خود زمان پیجنی قدرت دی زمان قدرت نشتی طاقت باغی نشتی دی کیا رہنا نشتی نو علم بزاد صرف دیاری پر نکای بکی کی ملکی وصرت قدرت نو علم بزاد دا اللہ تعالی دی خود دا قدرت بنا زمان علم کنا چا قادر دی دوی ما خبر توجیشن قدرت ایمانی خوستا دا علم نشته لري چې بای هغه په ما باندې عالم زما باندې بدکار باندې لکه غلاګر د باچا نه غلا کوي چا غلا کی په باچا خبر نه دي قدرت هیڅ خبر نه دي ځکه غلا کی کنه پروا نه شته چې په پټه غلا کو غلا کوی نه چې پټه باندې وړي نو قدرت باندې علم شته او التا اکی نه درځي چې خبر نه دي هغه ځان له بچته کی پوتی هغه بچ راشه وته سالور دریم علم بدی باندې چې دغه حکیم دی حکیم دی حکیم تاسو ورې بچا دي او دغه په قدرت مشته دي علم مشته دي دغه په خوا کې سره ټوکی دیږي مسخري کوي خپلتي وایي هر بچا نه خپګي دغه باندې د ټوکی بوګي کومه هغه نه خپګي او الله تعالی قادرم دی عالم دی او په نارو خفقیوم نو چې اوس عالم بالله دی الله ذات الله تعالی پیژني او دم وتپتر چې الله تعالی قادر دی دم وتپتر چې الله تعالی عالم دی دم وتپتر چې په نارو خفقیږي نو خود به عالم د الله لري یره جی خبر ده وای خود به عالم د الله لري چې د الله نو یری د ذالک نو شه رب هغه نارو باندې کی نو بس جرد بیا دا یې والد پاره دي ورلې به وو کور بنلې کله چې بدی وو ماته د زوی انما صلى بالعباد العلماء دا خو دې اته واجبې کله چې په عالمانو کې حشیت فیشت به وني او جنت دا هغه چا د پاره دي چې هغه رب دی دي پاتش ودا چې اوس جنت د چا د پاره دی دا ير والد پاره او ته ما یتنو وی کړه خدای چې عالم بد الله نه یریږي نو او کړه چې عالم بالله دې بد الله نه یریږي چې الله نه یریږي دا عالم بالله دی دا عالم بالله نه دی بیا علم مزاد د الله تعالی باندې مزاد دی او شی اگر صرف د خوف د پاره نه کافي کیږي بلکې دغه خبره درشل چې علم په ذات باندې داغه علم په قدرت کې به دي قادر دي اوس دغه چې دنه دې بادشاہان دی خپل رواني کوي او زموږ په قدرت باندې دایره نشته مونږ نه دي غلا او بل دا چې علم باندې دی مه علم چې عالم په علم باندې دغه علم دې چې به دا چانه زه یریګو باندې دغه ما باندې علم او زلاګر د بادشاہ دی کی په واره کوم او بیا چې هغه حکیم وي پاغه نارو خو باندې نارو باندې پکېږي اوس باچا دې دې مسخرو باندې خوشاله ټوک باندې تعالی ټوکيان ساتلي هغه دپا تر چهره دې خاصه پټو کوله خو پکې نو الله تعالی باندې چې علم لري او داغه قدرت مانی عالم بخمغه دا قدرت مانی داغه علم بمانی او حکیم ذات دې په نارو خو پکېږي زموږ مرګرات رمضان ساتي نارو رمضان ساتي اج نارو رمضان ساتي چې څنګه جنت ته ولي مرخه په مقام ربي جنت ته امام رازي څه کوي عجیب خبره کی ډیره خسته خبره کی وی ثبت ان خوف العبد من الله لا يحصل الا اذا علم معلوم شولا چې يرد بندد الله نه حاصلږي الا اذا علم بكوني تعالى عالما بجميع معلومات قادر على كل المقدورات او غير راضٍ بالمنكرات والمحرمات فثبت ان الخوف من لوازم العلم بالله چې علم بالله دې سره به يري اذرب سي يا رب وانما قلنا ان الخوف سبب الفوز بالجنه اس دا خبر يرد الله تعالى سبب د کامیابی د جنت دي وذلك لانه اذا صرح للعبد لذه عاجله وكانت تلك اللذه على خلاف امر الله وفعل ذلك الشيء يكون مشتملا على منفعه ومضره فصريح العقل حاكم بالترجيح الجانب الراجح على الجانب المرجوح متوجه الکه چې سایل موجود دي چې د دې د لذت ته لګ د دنیا د لذت او د دې سزا دی اته د چې سزا دی اته دا د نړۍ لذت پر شی به پری دي هغه سزا ولله به در بچو وړي دا په علم سره دي دا بسر کیږي په علم سره کیږي بادشاہ امام محمد رحمت الله علیه دوی دا واقعا عمران سی وزای کی ذکر کړی دا ماشاء الله امام محمد سیوی و دوما تشبیح دروازه ڈکی وی چرالما سوکی وی دا بادشاہ چیدنو استاد ایمان تا تاواز کی وای چې چل دی چې لاړم خپکی غمو هارون رشید باندې زبیده نه ده محمد مور او می جعفر نه ده محمد مور بما د جزا عادل بادشاہم او عادل بادشاہ په جنت کې بما ته وی چې ته ظالمی او نا فرمانه او تعالی جنت دی مو علاقه لکا گواہی کوي ته پدې کافر شي الله دې درو چې دې دې دی په خزر اثر بجګړه خبر کې امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ یو ورځ دا داسې خلکو ها د امام حنیفه شاګرد پوره یو بصیر را لاله امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ هغه بصیر چې د اغارات کړه رشید دی ولی وزو تناستو دی یو گواچ دتا ته وې زستا ولانې زستا سیمه نیا و دیا و دی پا خبر که صادق یا بکادی دی که صادق دی دغلام گوئی لکم دی او کده چه دن اغا کادی دی دروجن دی دروجن گوئی لکم دی وی کزا گوئیو کم اسلام نمانم وی ولی وی تا دموس پری خودر کی جمع سرموز لن را دی وی زا خود مسلمانانو پا خدمت کی مصروب ایمان وی لا طاعت علی مخلوق دی بماسید خادی پا چهار درسی نیا خبری گوئی اغوی مال دو بنګلی خوا کې جمعہ جوړ کې امام مولا مقرر کې جمعہ دی بیٹه مړ راوځي امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دی وای سو خبر وی تا سره تا خبر دی خبر اومړ وی دا را دوی چې ته کافر شې په دې باندې چې عادل بادشاہ مو عادل بادشاہ په جنت کې زو په جنت کې متخو غناونم کوي او ظالمو می ظلمونم کوي او په الله رضا جنت کو امام محمد سے بتوي وی تاسو ته وکړو گناہ کی خط واقع کی گناہ نہ ہوئی وہ انبیاء پاک دیو ملائک پاک دیو خدا اللہ نے دیئے رئی او یا رحمد اللہ نے دیئے رئی کی جنتی اما من خاف مقام ربه ونہا النفس عن الہوا فإن الجنت یلمأوا ولمن خاف مقام ربه جنتان چیز رب نسو گیری گی اور بار جنتان کیو جنت جنتان دیو نو انما یخشى الله من عباده العلماء فذلك لمن خشي رب شاپور شرح رحمت اللہ علی فرمائل وی جلسوا علماء ناسو وما لا چاپی کیتا سٹیج بانی تو کوئستان یولوی عالم عبدالحلیم سے پدی خادمی برکت حاشی ہم وی دا اعتراضیوں کو چه انما یخشى الله من عباده العلماء فذلك لمن خشي رب دا خشی خشی حدی اوسط تی وذالک العلماء جنت العالمان چې د عالمانو دین امیان بجنه توري نسی منطقي راوچو راوچو دز پاسه تم طالبانو ته مې پری دی لو سپیکر به درا کاږي بولې سي خشي کولی مشکل خشي کولی تر تاسو لپاره خبرونه یو کولی مو تواتی دي کړه سده په خپل افراد باندې ار سبي لکه انسان تور سپین عرب عجم قربانی وړکې وي کرو بدن علیکم حضور ختم انسان یو کلی مشکک ته جدا خپل اپرا دو باندې صدق علی السویه نه تو ډیر تور کارغه او دته بخښه تور او تاسو څنګه سره ته باندې کیسونه دي نو کیسونه دي دا چې د اخشم کلی مشکک ته یره په عالمانو ګډیره په کار نه ځکه انما صلی الله من حال باندې علماء او په امیانو کې یره وی چې یره وی جنت یره والو ده باندې نو کا یره ری یره دین یې راي او دې ګډه را پکار نه کړه ادي کې او قرات ته انما يخص الله من عباد العلماء دا یې مطلب بیا دا لیکه الله دې چاره یری دو د عالمانو نه یری دو خو نه یری الله چاره د دین مقام دی والو شو الله دې چاره یری دو هم راضي وایي د عالمانو نه یری دو الله ور چاره یری دو یاد امام مدارک معنا دا امام مدارک به انما يخص الله سو چاره یری دغه لحاظ الله دې چره دې کې الله د عالمان له حاصلي ایله به سفارش نور کې لګ ان مدارک باندې په خوا به شوی و چې نه مایه صلی الله علیه و سلم کافر کو ا بیا نو وی سره قران مودان سره کافر کو نه کافر کې دا قرات به کې مشته ښه انما يخشى الله من عباد العلماء مراد دې نه محبت کول دي لحاظ کول دي دا دیا چو خیال نشو سورہ ایتو نشو ستنشوی توبا سورہ ایتو نشو ریشو تنور انشاءاللہ پر ایتو نو نبیو خاصور دعوان ریشو اسے تن آخری نبیو بسم الله الرحمن الرحيم